ہر کل چراغ دے تو موسیٰ علیہ السلام دن پایا تن باندے بیناتن پا ترکیب کی حال لکھا آیاتنا صفت نہیں زکا آیاتنا معرفت اور بینات نکیرہ دا نکیرہ صفت دا معرفی نواقی کی دا بینات پا ترکیب کی حال دے ہر کل چراغ دے تو موسیٰ علیہ السلام زن پایا تن پا حالت کون دے آیاتنو کی دا اخکارت اخکارت آیاتنو بینات ترکیب کے حال مدیر ما حال دا ایدا مگر سیر جوٹ سوی ما سمینا محمد ایدر دا پسکل اپلارا را ورنو کی ویل موسیٰ علیہ السلام رب زمان خفور کی پاچا مانے چراتے کے پیدا سر منندی تر اداللہ نا سوچوی دا گئے فرانجام دا پورا بے شکشان دا رہنی کامی دیگی زالیمان ویل فراؤ اے ملک اے ڈلے یا یوہل ملک اور ڈلے نبی جنس کا زبان اعلا پر اے زمان اللہ قیم مزیم خاں تو الوہیت دعوے کرو ان ربکم الاعلی و دیستو مفارا کے چرازی دا دعوے کرو دیستا سو رب ما کلی رب ما ان ربکم الاعلی خجی جزا الہ مصو کئی یو ذر ہوئی خلق تراجم شو جتزان تخدے داران نکی دیول چاہے بارہ موش خیر پرواہ کو دشکی شیطانہ ترا روس ہوتے ویلا شرمے کے مبارہ کول پکایا دی اگر پرواہ کے ساتھ وطن کو دن دی شیطانہ بتا سے نکے در اپنے کو ملے ٹھول مل کے لون کا میچے سے بکم فصل یا پسندوں میں بولے گیا وہ مچھی چورے تیرے دل میں چاہ تم شین بوٹا والا موچ وہ خبر مانی وہ ان کرامت بنی ماں جگست کرد شاشی بگوپت باران شدا داخت بولی ناشنا کرامت دیکھا چی میتے جیوی کو جیتا باران ان کرامت بنی ماں جگست کرد شاشی بگوپت باران شدا دا خود بولی ناشنا بندہ کی کرامت دے دا خود پیراور ناشنا خودی تو گو شیطانان میں تیجے ہو کہ وہ جدا باران دے باران اگر صبح چوئے اگر نہیں شو پیراور اڑا ورکا اڑا وہ ازماد پارے وہ بنگلہ تیارا وہ شولے فانزو زرک ترکانا اگر اوخ طلب بنگلے شروع کرا جو پنزو ذرا ترکانا کنا یو ترکان سو کم سے کم دئی مزدوران اوشو نے خبر مانی نوچدرے والا وہ پنزو سو کی ذر بول کے یو نم لاکھ سو اور پنزو ذرا ترکانا دو لاکھ خلق پہ یو بنگلہ میں شروع ہوتا بچے لگ وقت دے رہے دو بنگلے سر تو بولے پھر آؤ گڑ مارا بنگلہ جوڑا کہیں وہ نہیں جوڑ گئی زد موسیٰ علیہ السلام خدے کے جان دسو بولے پھر آؤ کاما کرو تو تمہارا کاما کرنا موسیٰ علیہ السلام خدے کے جان دسو دائیو بانا وا دائی بانا وا چی زب رکھنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام دخلے مقابلہ کر مقصد یو بلٹ کے وا بدا کہ زب موسیٰ علیہ السلام ان پہ یو مجلس کی ناس کی کہ موسیٰ علیہ السلام مسئلہ کے زوم چھے نہیں مانا نم پیراؤ میرے دا چھے دسے نا چھے موسیٰ علیہ السلام والا سکر ہے اور پیراؤ مانے دمرا روب ہو دا موسیٰ علیہ السلام وہ چھے کلوے موسیٰ علیہ السلام ہو لی دا مسئلہ بشو دا خر بندہ کی امیتیہ جو بہت روانا شو لے دمرا یہ رہے دا وہ دا موسیٰ علیہ السلام میں وجد مزدور برد بنگلے پہ چرک کے ناستے ماں دا کسی مسئلے کے جو پاس آتا ہم چھے نیمانا نیمانا نیمانا تکر دشا نویل کی روان او زمان کھلے مہاجم تو زن پہ جنم ستاسو پارا الہ مددگار پر غیر زمانا فاوکی دلی آہامان اور بلک از مال پارا اے آہامانا پر خط باندے اور بلک دیر دیر دوڑا جانے ہوتا اور چھے زر زر مزدران کار کئی یا اور بل کا زرد خسخت پخے کا یا اور خسخت رواج چی جوڑ کرے وہ دا فراؤن جوڑ کرے رسول کردے وز ماں پر او بغلا شاید سا ورسیدم الہ الہ موسیٰ مددگار دے موسیٰ علیہ السلام تا ویقنان زخام خواب بمان کم بدا مہین دروغ جنو تکبرو کدو لفت کردار درزمہ کی بغیر الحق ناروا بمان او کرنان ہم بشک دے چلی منتولا ارجون دے بواپس نشی بس ماون و فیرون و لفت لارے پسو میں خود دور پدرائیت کی زیم نمرات درے قلزم دے وګورا سره نشان جان د ظالمانو ګرځول ما غذر هغه متن مشران یو دغه بلل کېنار ورته ته نه پر د سبا امداد نه کړی شي موږ ورپسې کده یو څه بدی دنیا چلانت و اتبعناهم ورپسې کده و اتبعناهم موږ ورپسې کده په دې دنیا کې لعنت الله نه پسې موږ ورپسې کده پتی دنیا کے لعنت پسے اور قیامت کو روز ہم دے میرے مقبوحین دے بید بدحالنا مقبوحین بدشکلا بدحال اور مقبوحین مبعدین عن کل خیر اندہ ہر خیر نہ بدری بھی اخیرنی آیات کیوائی وَلَقَلَا تَنَا يَقْلَمْ وَلْقَلَمْ مُسَىٰ علیہ السلام دے کتابا پس دے نجم حلاک پیڑے اولنی قرون الاولا پیڑے اولنی کہ فرعون ہلاک شا وہ شل خبر مانا ابن کثیر یو مسئلہ ذکر کر لا وہ دا دلیل یا پدے باندے کہ نہ دے ہلاک شا ہلاکتی استثاری سر یو قوم پس دا نزول دا تورات نا تفسیر قرطبی یو حدیث ذکر کر دے کہ ما ہلک اللہ قوما نہ دے ہلاک اللہ یو قوم ولا قرن یو پیڑے ولا امتن یو امت ولا اہل قریت بعذاب من السماء ولا من الارض منز انزل اللہ التوراۃ کلے چا اللہ التوراۃ راولے دے موسیٰ علیہ السلام غیر دہا بکلینا موسیٰ خط قیرہ لطن آر کلے داود علیہ السلام چاگہ مسخشے و شادوگان تی جوڑ شئیو کتاب بابو باپ کی واقعی جمالی دو موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقعی ختم شرا تفرے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الدوام باب نما تنظر صلاة ورده باپ کی صداقت جناب رسول اللہ علیہ وسلم زجر دے منکرین ہوتا اور حکمت ارسال رسول ذکر کری کہ اللہ کے پیغمبر دنیا تولے رہ گئے اور ترغیب دے قرآن کریم تا دلیل نقلی کتب سابقہ دے مومنان عطا دلیل نقلی اور نقل علم غیر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تهدی من احببتا اور تخویف دنیا ذکر گئی وکما ہلکنا من قرية بطرت معیشتها نبی صلی اللہ علیہ وسلم صداقت ذکر گئی نوائی نویتا پترف مغربی باندے کرسی مسائل سلام راتو دکوہی تورنا و مسائل سلام تو کمور بلی دوازار و اللہ تو مغرب طرف مانگو کلچ مرا کے سلام قرآن مسائل سلام سلام الامر کار تبلیغا کار دارت دا مطوف ودا اور نویتا دا حاضری مما لیکن پیدا کرے قرآن پیڑے بیر پیڑن پیدا کرے موسیٰ علیہ السلام استاد من سے پیڑ لے وقت دی فتطوال علیہ السلام فسوگل سفارے میں عمر مدہ دی خلق دا اللہ عہد نیر کر واللہ جی تکم عمر کر رہے فریخ ہوگا دا دین روس تمنگا و ترسول را مجھلے تو ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فنسوا عهد الله فأرسلنا إليهم رسولا لكن من لا تدع فيه فعل فسوى الشفر ما عمر او نبتا وديد جاءت اهل مدين وما كنت ساويا وما كنت قائما خبر کرے متمنگ رسول کڑے تاتمن کتاب در کا کتاب کے دا حالت دا مخنو دا مسارہ سلام دا کن بیانی گی او نوے تو بے جانبی تورے بطرف دا کوئی تور کلش منگو تاوازو کا مسارہ سلام دا کتاب در کا وہ دوبارہ لائے ولیکن رحمتن ولكن ارسلنا رحمتا لكن تمنگ لے گلے مہربانی تر درف کانا چتوئے یو قوم چنو راب لے ابی تیر ان کے سانا مخی خام قاتلا صدق مداخلی ولو لان تصیبهم مصیبت حکمت ارسال رسول اللہ کے اندر دنیا تولر لگلے دے دنیا کے پیغمبر تو دیوجن راجے گلے دے کہ چرے پیغمبر نو ویرا گلے دا مصیبت کو وقت بجے خلق ویلے جلولا ارسل تیلینا رسولا اے اللہ تعالیٰ ہم تو پیغمبر را لے گئے وچھ مولا خبر مانا لے مقدا کرے دے رسطا نو دا مصیبت کو وقت نو ماتو تو پیغمبر کو ولینا اصل بسجے ولولا قولوہم وقت حساب المصیبت فکر نو وینا دے پو وقت رسید اللہ مصیبت کی وینا دا ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین دا وینا دے مصیبت وقت نو تقدیر دا لکھا لما ارسلنا فیلیہم رسولا تمہوں دے خلق و تشیر آمدار نے جوڑا ولی نمرا لے گلے تو دولا تو چرنوے چو گرہ سنگری تو مصیبت بسواب داگے چو مخیوانے پہ دا سنو دے اس کے دے ویلے ایز منگ لگا ولی تانگرہ لے گمان تر سن چو من تبیداری کروے اس کا رہا تو نو منگ ویدن و منانونا دے خلق و تان نجیر آگے رسول رائے فسار کل چراغ دیتا حق مند ترقنا مدیویل لولا اوتیم اسلما اوتیم موسا زجر ولی نشور کے دلے جی پیغامبر تتم اسی اللہ رضا چکر کلشو موسا علیہ السلام تا موسا علیہ السلام سا مساوا کہ چار خلاف کو راگنے میں مار جوڑے دا دی پیغامبر سا مدر سا مساوا کہ خلاف کو مار جوڑے دا بسڑے میں گھٹا کرو تزواہرا جن قرد ساہران تظاہرا قلت قرد سہران شی نفذیر کے دری توجیر یو توجیر سہران دغه انجیل او تورات چې دی د جادو کتابونه تزوارا دیو ګرنداد کړه ده. دویم تورات او قران کریم دا دوانه جادو کتابونه تزوارا چینداد کړه ده. تریم انجیل او قران دا دوانه سحرونه تزوارا چې دیو ګرنداد کړه ده. درې توجیه چې کله د سحران قرنت شي محمد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا دوا ساہران دیو بلند دے کڑد موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دوا ساہران دیو بلند دے کڑد سلورم توجیه محمد علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دوانا ساہران دیو بلندہ دکڑے رہے ہیں ویرباد یہود و قرآشو سہران تزوارا دا دوانا جادو دی تزوارا دیو بلندہ دکڑے رہے وقالو دے بغیر انا بکل کافرون اقنن من پہدیو کتاب من منکریون نتورات منون انجیل منون قرآن کتاب قرآن مسلمین اسلام راوڑن کی امام سیوطی وجہ ما تسلیم کرو دا مسلم لفظ خاص قدی امت پورے دے کوئی کلہ چما دا یا ذکر مغلوس تو جینا کنا ما قبل المسلمین جو پوے شم کہ لفظ دا مسلم دا قدی امت پورے خاص نہیں دے بلکہ مخکنو امتوں کی مسلم لفظ ہو دے کتاب میں بھی توشلا اولائے کلا کسان ورب کشی تا اجرہم ثواب مرتین دوزلیں یوزلی ایمان پر مخکنو کتاب مراوڑ دے یوزلی پر ایمان پر سبب دا جس سبر اکڑاو و یدرون دبکی بلحسن دے بتوحید منا سیت شرک للاو رہا آسن جماوڑا ورکڑیم پر کن خرچہ کئی او کل جواوڑی پر پیدی خبر اعراض کی لاغن ہوائی زمان پر آمال زمان دی ستاس پر آمالو کم جزا ستاس را مدون دا سلام علیکم دا سرائی متارکو سلامتی پتا سمائی نلٹو الجاہلین ترق الجاہلین طریقین جاہلانو نقد شرک تصرف نقد شرک فی العلماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصرف نہ دے نبی علیہ السلام ترے ابو طالب ابو طالب کے نبی علیہ السلام کو مرگتوں کو ولاڑ لے لیکن ایمان نہ دے رہا ہو نبی علیہ السلام دا فقول کہ ابو طالب کا ہدایت اکڑیش لیکن دا تصرف و اختیارات دا نبی سے نشتا ہے نبی علیہ السلام ہدایت دا ابو طالب والی لیکن اللہ تا ہدایت نہ کہی پوشلے دا نبی علیہ السلام کو علم کے دارے کہ دا ابو طالب با ایمان راولی لیکن عالم الغیب نہ دے آیات کریمہ نازل دے بارہ ابو طالب کی ابو طالب کو کفر مانے مر لے رویت کی راضی فختار النار علی العار غور غلط پر شرم مانے ایمان رانوڑ شرمے گا ابو طالب کو کفر مانا لڑ پہ اجماع امت سرا زجاج اجماع کر لے مسلمانان چایات نازل بارہ ابو طالب کے ابو طالب چکل وہ پات کے دو نبی علیہ السلام اخوال ورغل ترو زمار دیر مرگر توب کر رہے یو کلمات اویم چی دی کلمات مانی تلفز وکا داروی وا چی دا قیمت تو رد لزو شفاعت وکم دا غا مجلس کی ابو جہر یو تناستو و تویولا ابو طالب خیر کوا دا خیرنے وقت دے چی دا پلار ازنی کے دین پرے رہے ابو طالب ویلا پو وقت دمار کی و دعوتنی و علمتو انکا صادقون وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا وَدَعَوْتَنِي اے وَالَا تَعْمَرَ دَعْوَتَ اَكَرَدَ زُبُوشَوَ مَا جَتَرِشْتَنِي اِخِنَنْ تَعْرِشْتَي وَلِو مُخْتَدِنَا اَمَنَدْ يَرْوِيم وَلَقَدْ عَلَمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَةِ دِينَا یقیناً ماتا پتہ لگی دل رچ دن دا محمد علیہ السلام تمام دنوں کے بہترین دن دے کلمہ ولی نوے ویلو للملامت او ہزار مصبت چر نوے ملامت اید ملامت کرو خضو او یرا لکن ظلمارو خضو نوے لوجدتنی سمحن بزاک مبینا تاب از مندلے وے پدی کلمہ توحید مانے اخکارا دیر سخی بد مندل اخکارا خو کلمہ نشم ویرے ذکر دا عرب جنکے وما تب ماتا کنزل کئی چا بتائی دا مد نویر دن ذکر کلمہ ویرے اللہ اتراولگ اے نبی تی ہدایت نشکولا تی ہدایت نکیارا چا تاہرات استاو سمین دا کن اللہ ہدایت کئی چال چوڑ اللہ کا کوئی ہدایت والا باندھے وقال مشرکین وغیرہ مستا خبر نہ منو اور کستا خبر ہو منو کا پیران برا ملک خلق برا گنشی اور محمد تس نس کی اللہ جواب کو وقال وائے دے تو منگ تا بداری بدھ ہدایت ستا سرا نمونگو وانو لیشو دخ پرزمکنا نتفت و فوبتفت و لیشو وانو لیشو دخ پرزمکنا جواب وردی خلقنا ما حرم دا امن زیور کرده پا حالت دا کوپر کی چده پا امن مانی دی نوکی ایمان راور دا پا طریق اولاس پا امن مانی آیا مانگا زینور کرده حرم آمن امن والا یجبا الیه راتیشی دی حرام تا سمرات کل شنی ویداشی رزقن دفار اجمل لدن رقبل ترخنا لیکن اکثر دل آلم انکوی دی تقوی دنوی وکم حرکنا من دیر حرکن قرطن کلیوال بکرد معیشتها چدی تکرد و مخبل زندگی کی بطرد دہر نتیشی دا حد نے تیرے دل کی معیشت بخل جن کے دے بلے جن کے ڈیر متکبرین خلق دوی خلق اللہ و ما حدا کری دی فتیل کا مساجن ہوں دا کورن ہے دے انجلام تسکنوں سے دنے شیر استا دینا اللہ قلیل مگر لگ کسان چھ پلا رمان مسافر خلق تیرے جی او کننا نحلو آرسن منگیو سنبالوں کی باپ کی تذہیر کی دنیا ذکر کی ہو کوئی بھی اخروی بتبرکہ دا اگہو سرا دلائل عقلیہ ذکر کی تو توحید مانی دا تخویف دنیاوی دا پارا نمونہ دا قارون ذکر کی دا سورت پاخر کی اس امور متفرعانی واقع دا موسیٰ علیہ السلام سورت ختمی دا مسئلہ توحید مانی اول تذہیر کی دنیا سوچن کوئیستا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابل کیا ابو جہل کمم مطانا ابو جہل یا وعدن حسن مومن او کمم مطانا کافر اے حال سوچن لو سنو اس کوئی دوس خیستا پولا تیر سلام خامس کے دن کی داگر سرا پشاندہ وچاری چنگل پیدا ورکلے پیدا جن نجدے بے داس قیامت تو رز میرے حاضر کے شو نوی تخویف چلا آواز کے دیتا پول پسند آئی چڑھتا ازما شریکان ہا کسان پون تم تازو مان چو وہی تاس گمان کو ان کی تاسو گمان کو جراز میں ذمہ وار دی نو گو یا ثابت سے بلا گمن القول عذاب رؤساء ضلالت چکن دی اغیب وی ربنا ایزم غربا حالا اللذین دا خلق دی اغوینا اغوینا دعونا ہم ادھا غوایت منگرا بدل گمرا حریتا اغوینا دعونا ہم ادھا غوایت اغوینا اغوینا ہم منگ گمرا کرو دی درا ولن گمرا کرو اغوینا ہم کما غوینا من گمراہ کرو دے در پشاند گمراہ ایز منگا اغویناہم فغوو غیان مثل غوایتینا من دعوت لورکر گمراہ تمس گمراہ شرک سنچ من گمراہ اغویناہم من گمراہ کرو دے در سنگ سنچ من گمراہ من بخفل گمراہ لکہ ابلیس ابلیس بخفل گمراہ رے زنس مرگل پیدا کی دا کافران خلا گمراہ دی کوشش کئی تھی مسلمانان گمراہ کی نور خلا گمراہ کی اب وینا ہم کما غوائنا من گمراہ کیوں دے لرن کچن چھ من خلا گمراہ تبر رہنا ایلے کہ من بیزار ہوتا تھا نو من در عبادت کون کی وقیل اولیسی مشرکین تب ادعو شرکا کم راو بل اخل شرکا لو شرطیا جب تم المر سلیم جواب پیغمبران پیغمبران بولتے کرے گڑبڑ بش بدے مان خبر دلائل چمشی رستا پیدا کر مخلوق پر ورق ورق ولو خالق خلقیت دا چوکے اللہ دا مخلوق دا اختیار نرسی جو پیدا کولو کی یا چوک ورق کی سبحان اللہ پاک اللہ تعالی بیدی عمدہ صلی و شرکون چلا خلقی صداران گردئی ما کان لہم الخیرہ ما نافیہ جہم احتمال اللہ چھے ما موصول ہے رب ستا پیدا کئی تھی جلال وڑا اختار وڑا کئی وڑا قول کئی دہاوت سو کان لہم الخیرہ چویلا شیر دید پارا پارا چید دید پارا کم صلاحیت غروالے پکی اللہ آپ سے غروالے کئی سبحان اللہ پاک گر اللہ ویدرا صلی اللہ خلقی صدار گر زید دین دید رب ستا کوئی گی پارا سمانے جو پٹائی سینے دیوات سے جو خیرہ کئی دعوت توحید خاص کر اللہ مشتہ مددگار سوال اللہ دا اللہ پر حمد دنیا و آخرت کے اللہ پارا پہ سرد و اللہ تلتا سو گر زولے شئیم بندلے و تویہ پہ نامبر خبر آجائی تو وہ گر زی اللہ پتا سمان عشقا سرمدہ میں شاعت رد قیمت فور چھوڑے مددگار پہ غیر اللہ چراتا ہو گی تاستا پرنا باندے ولی تا سناو رہی شپیر مائر آوستلا کشپت ایرکیم یو اللہ دا امیست پر تیرے کولی شی دس این را کہ پیر باراو کشکول نسدور کو ویویر تیما شپک رچو دیرا نورز کی دا شپیر و دورز اختیارات دا دا پیر بابا خوشو لکھا دا شمس تمریز بابا سنری کہ نور راکاتا کتا گا مددگار ورز اگر زبان جو تب تبو شکر تبیر فضل اللہ وڑا اللہ کم تشکرون خامخائتا سر اللہ شکر ادا کریم بے تخویب لے ویوم پاہوان چلن با آواز کی دیتا پس اللہ تو اچھیت دی شرکا زمائی سرارا زمائی کسان چویتا سے گمان کرون کی من برا ربا صدہ رحمتن شہیدن گوا بس موتیو ہاتھ برہان کمراوڑا دلیل ستاز استاز خوشید مانے وعلم دیب پوش ان الحق للہ فقن الوحدانیت حق دے خاص اللہ پارا ان الحق للہ ان الوحدانیت للہ ان الدعا للہ بلن رشتے ود اللہ وحدانیت رشتے ود اللہ ودولاہم ارد بشیدن آغاز یفتروش دے کندرو جوڑاون تفیب دنوی نمنا دا قارون قارون چلے دا دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوی دے جگا قارون ابن یسر ابن فاہس ابن لاوی ابن یعقوب دے موسیٰ ابن عمران ابن فاہس موسیٰ علیہ السلام دا عمران زوی دے قارون دا یسر زوی دے یسر و عمران دا دا فاہس اللہ او جلے اگر کہ دین قول اللہ جلالہ موسیٰ علیہ السلام ترو بل قول اللہ جلالہ دماسی جوی رہے ابن عصاق وی جلالہ بلی اسرائیل میں نو لیکن تورات آئین اوڑے خیصہ تورات دستا دین قول اللہ جلالہ جلالہ بلی اسرائیلی سڑے موسیٰ علیہ السلام دتر جوی رہے او دا تورات خیصہ قطرہو اور دیتا بے نور و نور دے خیستا و نور بے وطاویر لیکن دس منافق شرکتن اسلامیہ منافق شے و دس منافق شے نو قرآن کریم داری حالت ذکر گئے کہ قارن رو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی دے خواست پس زیتے و قبضے بانے فبقا علیہ کو بنی اسرائیل زیتے کرا سنگا زیتے کرا ہو وہ دار فرعون عاملو بنی اسرائیل مقرر کرے او آغا وقت نبی ظلمون کون بری بلی اسرائیل لگانا یا ظلم دیر مال لگتے سو زخا کوئی ظلم ادا کرو کہ شرک کرو یا یہ جنر لے چکا پیسے ورکڑ ہوئی کہ تو موسیٰ علیہ السلام بدنام کا اوہ چھ دے ماں سے زنا کر اگر جنر ماں شاہ اللہ سارے اعلان کو چھ موسیٰ علیہ السلام ماں سے زنا کر رہا موسیٰ علیہ السلام کے طلب سے قسم ہو کہ قسم کا انکار ہوگا بے حقیقتی ہو تمہارا قارون پیسے را کرے ہو تو کہتے سنا چاہیے ان مفاتح لتنو بالعصبا العصبا لتنو بالمفاتح دغا ڈلچ دا بدرنے دری بچابیا نبان دونا درنے چابیا نبی چھ دغا ڈل بانے بے بوج را وستا عصبا چھے دل لسو نتر پینز اللہ سو پوری یا تردیر دا یا دریو نتر لسو پوری یا دل لسو نتر صوریخ یا ریو کسان بڑا دا طاقتور خلق بڑاگان نو کمزوری نو چادر دیر زیتی خزانے دیر لگے چادر دیر مجھے چاہا چادر نے اوڑے مسئلے مانے میں بوجھ رہا دوستا ما قسم خزانے وی کہ چادر لگے لتنو دلنے گو بروس با پڑھلو باندے مجھے لقوة فاغلان طاقت وی کل چوی لگا تھا قوم دار مستی مکوا دے سک اللہ نے نزاتی دے مستی قوم کو ساول تو پاغ سکے کہ درکل اللہ تعالیٰ کو مستنے او میرا و عیسیٰ تامنا دنیا دنیا دا دنیا اللہ درکل پتے کہ خلی عیسیٰ اعمال میرا و احسن نیکی کوا نیکی کوا دا اللہ دا حقوق دا ایوگا دا مخلوق دا حقوق کما احسن اللہ سک اللہ یشان راستا سرا مطلب جو بسند دیز مجھے بے شک اللہ من صادق مبصری نصرا قال قارون ویر سرک رہے دے چدا اللہ در کردی لنا اللہ نجرہ کردی انما اوتی تو ہو علا علم عندی اقنان را کہ اشیر مات دا خزانہ و دا مال علا علم کو علم مانی جزما سر دے زدے دلی تدبیر خواہم دے ماں دا دا تدبیرون دا وجن ما دا مال را پیشو آره یا وی ماسرا علم کیمیا دا من بس علم کیمیا مانے زدہ مال گٹھا ما پیگر رشان گوری و خر بای خر پمکل پا ایچ باگانی او مال اللہ اوشو دا خبر مانے دس خر پر مرکی چی او خیر خر کیا دیلے مرکی او دا دنیا پمکل دا مرکی دا قمق اللہ اتبوسو کہ تو مالدار اللہ لماندر کتینا مال اللہ اندرہ کرے دا کو دیر زو خیر سڑے میں بذکار نکل بسن نکل پوشو لکھا برمانی قارے والا قارون اکنر ماترہ کیسے دے آلائی من خیر سہن دی جدما سرے اولم یعلم ایدا قارون نکوئی گی بیشک اللہ یقنن حلاکلی مکیدن من القرون پیڑونا ہاں چکے علاقے جگہ سب سے دن بطاقت کے وقت سے زیتوں جمع کو جمع قبل مار کے ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون ولا یسأل المجرمون عن ذنوبہم تپوس نشی کے لئے گناہگاران اور بارد گناہ دے کے کم زیر کے تپوس راجی اگر تپوس توبیخان دے اور تپوس دے گناہگاران نشی کے لئے اس کے علامن سے جان اللہ خبر کی فخرج راوتا را قومی بخل قومان فی زینتی بڑا و سنگار کے نویلا خلق چی را دل رجن نجدی یا لیت لنا دنیا دار خلق بکل قارون تاو کتر نویلا حرمان زمن دو پاروے مثل را رزت ورکشو دا قارون تا اقنان دا قارون چی دے خارون دو برخی غٹی گے حضور حصا عظیم نوے دا دلوی برخی خارون دے گورا حضور عظیم یو دا اللہ پر نزمائن دے یو حض عظیم دا دنیا دار خلق پر نزمائن دے دنیا دار خلق حض عظیم آگا چاہتا ہوئی چی چاہتا مال ورکلے شوئی وی حاضا من فضل ربی دا دل فضل ربی دے اور یو حض عظیم دا اللہ پر نزمائن دے سورة حام من سجدہ آیات نمبر 15 سراوار 15 نمبر آیات کے وئی وما یلقاها او ناخلی دی خسلت در الا الذین مگر آخلت صبر کرد وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او ناخلی دی نیک صفت در مگر خاوندان دی اسی غٹی چسو خاوند دی اسی لیوی مگر در اللہ جی ادفع باللتی یا احسا او شد خبر مانا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ذات آخر ذو حظ عظيم آخر فكر لسان نو يو حظ عظيم فنيز دا دنيا دار خلق ده وقارون ده يو حظ عظيم عند الله ده كبادر يراف ملكي من دفكي وقال الذين ولا آخر دو چهل العلم والكشف فناو الدنيا بعد قوت العلم بفناء الدنيا او ناخلی دا جنت لراج پا آمال صالحو مانی ملاوی گی اللہ صابرون مگر صبر ناخلکا ناسا پا قارون چی وہ زمکی ونی او زمکا کی حرکت شروع بخت روانش وی قارون چی کل حلاف شن بنی اسرائیل ہوئے را چی داوتا موسیٰ علیہ السلام خیرے ہو کہ قارون پہ حلاف کتا دید پا دا قارون مال او دنیا چی دا موسیٰ علیہ السلام واخلی دا خبر چی اوکا نو بس ناتا بردہ چی کم مال و کم کور و اغم کت روان چی قارون مل نرے دیو جنا چی موسیٰ علیہ السلام مال دا تمام و دایو بیدین کافیرو او دا دی ختم اول پا قارون مروان شا مال مروان دے کوئی روزانہ حرکت کئی دمر اندازہ میں نے درزم کے کسی لگے انسان قد سے چم رہے اور کل سے قارون دزم کے لاندینی سر تور سے قیامت قائمی شیروان دخلا قیام لا رسد رہنے دے جگہ آخر سر تور سے ہی قیامت قائم شی لگا حدیث کے راضی اور سڑے دے تتجلجل علیہ الارض الى یوم القیامہ دا سر قارون دے فخسفنا به پس غرق کما پدمن بکور علی من اسمکا پس نو دارو پر چڑل جیندا نکلو دے بغیر اللہ او نو دا بدلا وستن کے او گرد دا آخر تمنو چار سوکڑ مکان دا مرتبے دی بالامس پرون پرون چے دے مرتبہ گختلا دنیا دار خلا دے بغیر ویکا ان اللہ ویکا عجیب خبر دا عجیب ویک بماند تاجب سرا ویکا یا بماند ویلک سرا وہ ہلاک شی ویک مانا ویلک ہلاک شی ویک مانا عجیبہ خبر دا بشک اللہ چرے پرا خیلی زب چالا چیو گاڑی رکل بندگان او تنگئی تو چرے یحسان نویک اللہ پا مانی لکھا سبب نام مانا بیندازم کے غرق کڑے وے ویک انہو عجیب خبر را شاندار ہے لا یبلغ الکافرون نکامل کافرانا دا کور دا آخرتا منگا گرزو پار دا سب کو تلک دار آخرا تلک کی اشارت مذکور فی ذہن تھا دنیا حالت پھر قارون ذکر تھا خدا کا مذکور فی ذہن کیا خیرت دے مدا کو اس طرح منگا گرزو پار دا سب کو چیرا دندر دلو یہ پریس مگ کے سوچ پہ دنیا کی لوئی کئی نرا خیرت جنت دے نہیں پھر آؤں لوئی کو ولا فساد ان فساد فساد قارون کو ولا عاقبت للمتقین واخر انجام لپاره د پرهیزګارانو ده چا چرته وګ په نیکه ایمان دې په لاره کولې دا نه چا چرته وګ په بدې باندې پس جزاء نشور کوله هغه چې اعمال کې ته بدو الا ما کان یعملون مگر هغه چې دې کما عمل کاو سورت ختمیږي د سورت په اخر کې امور تفریعیه ذکر کړي سورت اوم نمبر آیات تو ہے اوم نمبر آیات سورت کی ذکر کرو سنگے ویلو ان دودھ کے لئے کے مور موسیٰ علیہ السلام تے ویلو منگے واپس کو تھا دل تو ان لذی بے شک ہزار فرد چلا دے گئے فرض کڑے لازم کڑے پتا من قرآن مراد جنت یا قیامت یا لوز نمراد مکم کے تبدیل واپس وہ دیش نمبر آیات کی الد تیرشی وہ دیش نمبر آیات کی وہ دیش آیات کی ویلو وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار دلتوي قل ربي وتوي پیغمبر رب ما خطوه من جاء بالهدى هرچا چراتا وجب هدایت ومن هو في دلال مبين واسو چوب گمرائي سرگن کے وما كنت ترجو ايل قائل لیکل الكتاب وما كنت ترجو اے پیغمبر چتا امید کولے غم آیات کولے انا رات دو علیہ کی و جائلوہ من المرسلین زید مرسلین نگر زوما وما کنت ترجو لکہ چند چی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نو اللہ پیغمبر کو نو نوے تو چتا امید کولے ایل قائلے کل کتاب چنازل بشیرہ اولو غزب علیہ ستا دو کتاب مگر رحمت دے ساد رب ترکنا فلا تكونن ظهيرا للكافرين واللسم آيات تيويل فلن أكون ظهيرا للمجرمين چلے بزين دادن شمد مجرمان دفارا دلتوائي فلا تكونن مكيغا ظهيرا معلن دفار دكافران ولا يسدنك عن آيات الله ولا يسدنك رسيح الجمع لخا اور زمیر پہ کی راجے دل کافرین تھا دل کافرین تھا کہ زمیر راجے رے ولا یسدن کا دا کافران دی بند کی تالا ولا یسدن کا ولا یسدن کا اسی قد جمع بند نکلا کافران تالا دا یتند اللہ نا پسنا جنازم جتا تھا بلنکا وفترد درستاوانے امتید مشرکینونا سورت ختمی پہ مسئلہ توحید ولا تدعوا مرا بر الله سر اعلان آخر مددگار بل مسلدا لا اله الا هو نشت مددگار سوا اللہ ہر شے ہلاکی دن کے دے الا وجہ مگر ذات اللہ ہر شے ہلاکی دن کے دے کہ کم چیزی دا پناہ دا پارا پیدا کر رہے دا ہورا دا ظلمان دا جنت دا جہنم سوال دے ذکر سلا نہ کئی چاہے پناہ پر پیدا کیوں نہیں یا دا ہلاکی دن مراد و سکتاو کی راجع سکتاو پر طول سے زنی وزر راش یا ہر عمل باطل دے مگر ہر عمل چاہے دا اللہ دا رضا پر کم عمل یا گو باطل نہیں کل شئیم ہر چیز ہر عمل حالکن باطل ہے اللہ ہو جو مگر ہر عمل چاہے اللہ دا رضا پر رہی لہو الحکم دا اللہ فارا پیسر دا فاس اللہ دا بطور جاؤں تا سو گزاو لے شئی سورت کی تسلی نبی علیہ السلام توا اور تشجیع علی التبلیغ فواتی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس و یترکو ای یقولوا آمنا هم لا یفتنون ولقد فتنا پر ترتیب کی اور پر نزول کے پنزا تیرے دا سورۃ روم نرست نازل دے ترتیباً فست قصصنا پر نزول کے پس دروم ربط دما قبل صدا دے مخت صورت کی تسلی و تحجیو نبی علیہ السلام تا خودی کی تحجیہ علی تبلیغ دا مومنان تا و اختتام دا اولی صورت کی دعوت توحید و خودی کی ترغیب علی تبلیغ دے دبا مصرح خلق تا بیان کئی مختلی صورت کی ترغیب علی تبلیغ و فدی کی ترغیب ادھر جہاد دے کے سمچی تبلیغ کا جہاد تم مٹرا کا گئی جہاد ہو گئی داود سورت دو قدری بھی ابتلاء المومنین والعذاب علی الجاہلین دو مومنان ابتلاء ذکر گئی تو مومنان من ابتلاء و عذاب ذکر گئی تو جاہلین باندھے ابتلاء المؤمنین ددیر پارا نمونہ ذکر گئی دے نوح علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابتلاء نحنی سوکالا بتا ابتلاء تو تمام زندگی کی رہی دے ابتلاء اندازہ و سن رہی دے ابراہیم علیہ السلام ابتلاء چور تیرتلے و دوشان ابتلاء برائی جی او عذاب اگر جاہدین قوم نے ذکر کری دی جدا قوم اللہ ہلاک دونوں علیہ السلام قوم ہلاک ابراہیم علیہ السلام قوم ہلاک عاد و سمود ہلاک دو شعیب علیہ السلام قوم ہلاک لوط علیہ السلام قوم ہلاک پوچھلے قارون فرعون و حمام داخل کے ہلاک والعذاب على الجاهلين داد سورت دعوت دعوت سورت ابتلاء على المؤمنين والعذاب على الجاهلين خلاصہ سورت منقسم دے چلور بابوں تا اولنے باب دے دیر دس آیاتوں کی رے داولنے رکو پہ دیکھے اولنے باب دے باب کی سورت دعا دعوی دی ابتلاء المؤمنین و عذاب الجاہدین ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 2217590